płacisz. RRSO 0%. Zapraszamy do otwartych sklepów i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, środa, 14 kwietnia, jest 16. Zestaw najważniejszych informacji ma dla Państwa Artur Ewertowski, oto serwis trójki. A żłobki i przedszkola po weekendzie znowu będą otwarte, to zapowiedź ministra zdrowia. 50 milionów dawek szczepionki BioNTech i Pfizer kilka miesięcy wcześniej niż początkowo planowano ma trafić do Unii Europejskiej. W Sejmie trwają prace nad likwidacją bramek na autostradach. Po weekendzie żłobki i przedszkola znowu będą otwarte. Reszta obostrzeń będzie utrzymana co najmniej przez 2 tygodnie, poinformował o tym minister zdrowia Adam Niedzielski. Dzisiaj odnotowano ponad 21 tysięcy nowych zachorowań na COVID-19. Zmarły 803 osoby. Utrzymanie obostrzeń to celowy zabieg. Służba zdrowia nadal jest mocno obciążona. Pod respiratorami przebywa obecnie 3,5 tysiąca chorych. Dlatego, jak mówił szef resortu zdrowia Adam Niedzielski, rząd zdecydował się tylko na niewielkie zmiany. Powrót maluchów do żłobków i przedszkoli oraz możliwość uprawiania sportu na świeżym powietrzu. Dopuścimy i rozgrywki młodzieżowe, zajęcia w ramach takiego sportu zawodowego na świeżym powietrzu w takiej grupie do 25 osób. Minister zdrowia rozwiał również wątpliwości związane z długim majowym weekendem. Do 3 maja nie będzie możliwe prowadzenie działalności hoteli i obiektów noclegowych. Z bazy noclegowej mogą korzystać jedynie osoby zaangażowane w walkę z koronawirusem oraz pracownicy wybranych zawodów. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. A więcej o sytuacji epidemicznej za kilkanaście minut na naszej antenie w rozmowie z doktorem Michałem Sutkowskim, prezesem warszawskich lekarzy rodzinnych. Unia otrzyma w tym kwartale 50 milionów dawek szczepionek BioNTech i Pfizer w ramach przyspieszonych dostaw. Na początku planowano, że zostaną one dostarczone w 4 kwartale. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen poinformowała o porozumieniu w tej sprawie. Więcej na ten temat Beata Płomecka. Szefowa komisji poinformowała, że całkowita pula szczepionek BioNTech i Pfizer dla unijnych krajów w tym kwartale wyniesie 250 milionów dawek. Dodatkowe dawki zostaną rozdzielone proporcjonalnie do liczby ludności między wszystkie kraje członkowskie. To będzie znaczne wsparcie naszej strategii szczepień. Ursula von der Leyen poinformowała też o kolejnym negocjowanym kontrakcie z BioNTech i Pfizer na dostawy 1,8 miliarda dawek do 2023 roku. Przedstawiła też najnowsze podsumowanie szczepień. Dobra wiadomość jest taka, że szczepienia w Europie przyspieszają. W Unii podano 100 milionów dawek. 27 milionów Europejczyków zostało w pełni zaszczepionych, czyli otrzymało 2 dawki. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Do sejmowych komisji trafi projekt ustawy, która likwiduje bramki na autostradach. Dzisiaj w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu przygotowanego przez resort finansów. Projekt przewiduje 2 możliwości opłacania przejazdu autostradą poprzez zakup biletu autostradowego i na podstawie danych geolokalizacyjnych, analogicznie jak ma to miejsce dla pojazdów ciężkich. Bilet autostradowy będzie można kupić nie tylko poprzez nowoczesne kanały dystrybucji online, ale też na stacjach paliw, w kiosku. Mówiła wiceminister finansów Magdalena Rzeczkowska. Poparcie dla projektu zapowiedziało Prawo i Sprawiedliwość, mówi poseł tej partii Jerzy Paul. Ruch będzie mógł odbywać się płynnie, bez zatrzymania przed tak zwanymi szlabanami. Zmniejszy się zakres wymaganych danych do rejestracji w systemie ETOL. Wprowadzony zostanie jednolity elektroniczny system poboru opłat ETOL dla pojazdów ciężkich i lekkich. Głosowanie przeciw zapowiedziała m.in. Koalicja Obywatelska. Poseł Cezary Grabarczyk stwierdził, że nowy system będzie inwigilował kierowców. Czy gdzieś na świecie stosuje się system satelitarnej geolokalizacji do poboru opłat? Instytut Staszica stwierdza, nie ma takiego kraju, gdzie tego rodzaju rozwiązanie byłoby stosowane w przypadku samochodów osobowych. Nowe regulacje mają wejść w życie jeszcze w tym roku. W pobliżu rosyjsko-ukraińskiej granicy trwa sprawdzian gotowości bojowej rosyjskich wojsk lądowych, a na Morzu Czarnym rozpoczęły się ćwiczenia strzeleckie z udziałem floty i lotnictwa. Rosyjskie media niezależne zwracają uwagę na wypowiedzi proklemowskich polityków, którzy mówią o możliwości podjęcia przez Rosję interwencji w Donbasie.

Let the Bad Times Roll to grupa The Offspring. Kwadrans po godzinie 16, to jest popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. Ze mną teraz dr Michał Sutkowski, przewodniczący warszawskich lekarzy rodzinnych. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Nasz stały ekspert do spraw sytuacji covidowej. Dzisiaj 21 283 nowe zakażenia. Jak pan skomentuje tę liczbę po tych na 100 tysięcznych przedwczoraj i wczoraj? Panie redaktorze, ja bym przede wszystkim chciał skomentować liczbę zgonów, która jest ogromna. To jest drugi to wynik prawda. W historii polskiej pandemii. No i liczbę łóżek respiratorowych i łóżek w ogóle covidowych, która jest też ogromna. I ona trochę rośnie i to jest w zasadzie skala tego przeciążenia ochrony zdrowia. Z drugiej strony liczby, które mamy ostatnio, świadczą o tym, że jest nieznaczne. Powtarzam, nieznaczna. Nieznaczny spadek zakażeń, potwierdzonych w przypadku zakażeń, czyli o tym, o co pan redaktor pyta, no jest nieco lepiej niż tydzień temu, niż dwa tygodnie temu, może dokładniej, dlatego, bo wtedy był to tydzień bezpośrednio poświąteczny. To są większe wartości niż były wcześniej, ale były one związane trochę z weekendem i te dzisiejsze, to jak gdyby początek takich 3-4 dni, które nam powiedzą, jak przepracowaliśmy święta epidemiologicznie. Jeżeli to ta sytuacja będzie taka, że będą rosły te zakażenia, to znaczy, że no nie postaraliśmy się w święta dbać o siebie i otoczenie. Mam nadzieję, że taki scenariusz nie będzie, że to będą wartości porównywalne mniej więcej do tych wartości dzisiejszych, nie będą rosły do rzędu 30 czy 30 kilku tysięcy zakażeń. To by był ten gorszy scenariusz. Lepszy jest taki, że niestety lepszy, oczywiście też trzeba brać w cudzysłów, bo to jest jednak pandemia. To oto taki, że będziemy mieli zmniejszające się liczby potwierdzonych przypadków zakażeń i trochę stopniowo mniejszą liczbę testów, tak jak ostatnimi dniami rejestrujemy. Przy dużej liczbie jednak zgonów, ale generalnie też zmniejszających się już pod koniec przyszłego miesiąca. Czyli czeka nas bardzo duże przeciążenie w ochronie zdrowia jeszcze 2-3 tygodnie, ale wydaje się, że pandemia włączyła nieznacznie hamulec ręczny. Baliśmy się tych dzisiejszych danych, chyba jeszcze bardziej boimy się jutrzejszych, no ale z tym musimy zaczekać do jutra. Panie doktorze, przejdźmy do pytań od słuchaczy na 22,7 trójek. Ja jestem osobą niepełnosprawną, niechodzącą, z długoletnią chorobą SM, po dwóch zakrzepicach i mam być zaszczepiona, ale szczepionką Johnson & Johnson. No i tu sytuacja nam się dzisiaj trochę rozwiązała. Minister Niedzielski ogłosił, że takie osoby, które są narażone na właśnie tę chorobę zakrzepicy albo niskopłytkowości, mogą zmienić tę szczepionkę. Tak jest, dokładnie tak. Jeżeli będą jakieś wątpliwości co do tego faktu, ale równocześnie będą potwierdzone przypadki wcześniej tego typu historii medycznych, klinicznych, które są z państwa udziałem, to wtedy będzie możliwość zmiany tego, zmiany szczepienia. Tutaj trzeba powiedzieć, że dmuchamy na bardzo chyba chłodne miejsce. No tak, to jest jeden przypadek na milion, tak? Tak, to jest niecały przypadek, tak. To jest 6 przypadków na 7 milionów. No, to są rzeczy, które się wiążą na dobrą sprawę ze statystyką wprost. Myślę, że w statystyce bez szczepień byłoby może nawet ciutkę więcej. Zakrzepicy w samych Stanach Zjednoczonych jest bardzo dużo. Jest około 80 tysięcy zgonów w postaci różnych chorób zakrzepowo-zatorowych, więc mówimy o rzeczach naprawdę kuriozalnie kazuistycznych. Ale no cóż, no taka to nasza rola, a poza tym no jest to masowość jednak szczepień, więc tutaj no obawy mamy prawo mieć. Myślę, że EMA rozwieje te obawy i niedługo będziemy mogli spokojnie wrócić do szczepionki i będziemy mogli ją traktować jako pełnoprawną szczepionkę. Jest to dobra szczepionka z punktu widzenia pandemii, z punktu widzenia małych przychodni, bo to jest szczepionka jednodawkowa, pamiętajmy o tym też, bo łatwo coś posponować, natomiast bardzo trudno później do tego wrócić, bardzo późno. Także ostrożnie o tym mówmy, ale oczywiście także starajmy się zachować przede wszystkim bezpieczeństwo dla pacjentów, czyli taka decyzja, która no być może do czasu określenia przez EMA tych wartości będzie decyzją, która będzie na pewno obowiązywać. Przejdźmy do kolejnego pytania. Jak szczepić zdrowieńców? Czy po prostu jak tylko minie to pół roku, na przykład to od razu iść na szczepienie, czy najpierw sprawdzić poziom przeciwciał, czy warto? I na przykład od tego uzależnie, czy właśnie niezależnie się szczepić od tych przeciwciał? No i czy po 3 miesiącach, czy po 6 od wyniku pozytywnego? Ja wiem, do czego zmierza to pytanie, bo to chodzi o to, że przed szczepieniem, na które już jesteśmy zakwalifikowani, zapisani, idziemy, nikt nas tam nie bada tak naprawdę na to, czy... Znaczy nas badają. No tak, ale to jest takie badanie ogólne. Ale nie przeciwciała. No dlaczego? Właśnie. Dlatego, bo nie potrzeba. Znaczy, jeżeli mamy dużą ciekawość i chcemy parę groszy wydać, no nie za dużo w końcu, ale jednak trochę, no to zróbmy sobie oczywiście te przeciwciała. Natomiast nic to generalnie, proszę Państwa, nie zmienia, bo ten poziom przeciwciał wcale nie określa do końca naszej, jeżeli mamy na przykład bardzo wysoki, nie do końca określa naszą odporność. Odporność jest procesem niestety czy stety bardziej złożonym i jednym ze składników tej nieodporności jest odpowiedź humoralna i wtedy poziom przeciwciał rzeczywiście, powiedzmy bardzo duży poziom przeciwciał, mówi, że ta odporność humoralna nasza jest duża. Ale jak będzie się zachowywała odporność komórkowa, równie ważna, jak są stymulowane i na ile są w aktywności komórki pamięci, tego nie wiemy. Nie ma miernika, który by to stwierdził, który mógłby, gdzie moglibyśmy coś zmierzyć i jasno powiedzieć, aha, super, to odporność komórkową mamy taką, a komórki pamięci to w ogóle mamy jeszcze jakieś inne, super i w ogóle. Nie mamy takiego miernika, wskaźnika i w związku z tym, no niestety to te badania, które często się wykonuje, badania przeciwciał są badaniami trochę takimi, no, które no, powiedzą nam jakiś fragment wiedzy, ale nie za dużo. Wiedza medyczna, kliniczna jest taka, że i takie są także zalecenia od 10 marca tego roku w Polsce, że ozdrowieńców, osoby badamy, tylko kwalifikujemy do szczepienia i szczepimy po 3 miesiącach. Po 3 miesiącach od potwierdzonego przypadku zakażenia. Jeżeli to będzie 3 miesiące czy 3,5 miesiąca, jak najbardziej. Kiedyś mówiono pół roku, teraz uważamy, że należy szczepić 3 miesiące i póki co szczepimy raz, ale być może będą rekomendacje do większej liczby szczepień. Dziękuję bardzo. Mamy jasność w tej kwestii. Dr Michał Sutkowski, prezes warszawskich lekarzy rodzinnych i nasz stały ekspert covidowy. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Dziękuję Państwu. W żadnym filmie, w żadnym kinie, ani róże.

Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Witold Lazar. Zapraszamy do Trójki za 19 minut, godzina 17, 14 kwietnia. Dziś po raz trzeci obchodzimy Państwowe Święto Chrztu Polski, chociaż data 14 kwietnia to tylko takie przypuszczenie, a nie dokładne historyczne wskazanie dnia wydarzeń sprzed 1055 lat. To historycy twierdzą, że właśnie wtedy Mieszko I zdecydował się na ten obrzęd i przyjęcie chrześcijaństwa. Trwa też spór co do miejsca tak zwanego Chrztu Polski. Wiele wskazuje na wyspę na jeziorze Lednickim, gdzie są relikty najlepiej zachowanej rezydencji Mieszka I. Rafał Muniak. Przed wiekami były czasy, kiedy to słońce było Bogiem, także tu, gdzie teraz mieszkamy. Ale nadszedł rok 966 i za sprawą Mieszka I mamy chrześcijaństwo. Książę Mieszko pochylił swoją głowę nad wodami chrztu, mówi prymas polski arcybiskup Wojciech Polak. I rozpoczął w ten sposób ciąg łaski zarówno fundamentów chrześcijaństwa w Polsce, jak i fundamentów państwa polskiego. Chrzest się odbył, jednak do dziś zadajemy sobie pytanie. Gdzie był chrzest polski? Zdaję sobie do tego, tego są podzielone. Dzielą się najczęściej w zależności od miejsca, z którego pochodzi dany badacz lub historyk. Jako gnieźniani mówię oczywiście w Gnieźnie. Takiego zdania jest dyrektor archiwum archidiecezjalnego w Gnieźnie, ksiądz Michał Sołomieniuk. Jako miejsca chrztu Polski brane są najważniejsze grody wczesnopiastowskie. Mówi archeolog Andrzej Kowalczyk. Przede wszystkim jest to Poznań, Ostrów Lednicki, Gniezno, a także Giecz. Mogło to być na Ostrowie Lednickim? Wyjaśnia dr Janusz Górecki, oczywiście z Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. Ponieważ tą podstawą źródłową są relikty basenu związane z pałacem, a ściślej z kaplicą fundowaną przez Mieszka I, bo tylko władca mógł być fundatorem samego kościoła pałacowego, jak i towarzyszącego mu monumentalnego budynku. Władca może i zadbał o nieruchomości, ale ku utrapieniu współczesnych nie zadbał o dokumenty. Nie jest to nigdzie zapisane. Wiemy tylko, że w roku 966 Mieszko książę przyjmuje chrzest. Jak mogły wyglądać chrzciny Mieszka? Swoją wizję przedstawiła młodzież z pierwszego liceum w Gnieźnie. Jakie są twoje wrażenia jako Mieszka? Myślę, że odczuwał radość, tak po chrześcijańsku. Dąbrówka. Jestem dumna z mojego męża, że w końcu dał się namówić, no bo ile można, nie? Żarty żartami, ale chrzest miał przecież strategiczne znaczenie dla młodego państwa polskiego. Władca był pragmatykiem. Chrzest był mu niezbędny do realizacji celów zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych, związanych z kontaktami z panującymi ówczesnego świata. X wiek jest to właściwie wiek eksplozji chrześcijaństwa. 1055 lat temu prawdopodobnie taki podobny dzwon tutaj na Lednicy obwieścił to, że Mieszko I został ochrzczony. I mamy możliwość poznawania tego wczesnego średniowiecza dużo łatwiej niż na przykład w Poznaniu czy Gnieźnie, ponieważ te wszystkie pozostałości, one są praktycznie na powierzchni ziemi. Mówi archeolog Andrzej Kowalczyk. Stoimy teraz w miejscu, gdzie prawdopodobnie odbył się chrzest Mieszka I, czyli w jego pałacowej kaplicy. Skoro powstał taki obiekt na kilka lat przed przyjęciem chrztu przez Mieszka I, możemy przypuszczać właśnie, że tutaj na Ostrowie Lednickim Mieszko I mógł przyjąć chrzest. Dodajmy, że dzisiejsze święto, święto chrztu Polski, jest świętem państwowym i w tym dniu warto wywiesić przed domem biało-czerwoną flagę. Obowiązku co prawda nie ma, ale nie zaszkodzi o tym pomyśleć. Will ever do the work of villains, the will of fools. If you believe it, it must be true. No son of mine, no son of mine. No son of mine will ever need to beg forgiveness. We'll be right back. tak na wypadek, gdyby widok tego, co za oknami się dzieje, mroził komuś krew w żyłach. No to niezła rozgrzewka była. Foo Fighters, No Son of Mine. Zapraszamy do trójki za 12 minut, godzina 17. Francja, proszę państwa, rezygnuje z najkrótszych krajowych połączeń lotniczych. Tak zdecydowali tamtejsi parlamentarzyści. Chodzi o te trasy, które można pokonać pociągiem w czasie krótszym niż 2,5 godziny. A jak się mają loty krajowe w Polsce? No i jak w ogóle latanie wygląda teraz i jak będzie wyglądało w wakacje? Sprawdzał to Józef Niewiarowski. Czy dalej są jakieś miejsca, do których Polacy wolą latać samolotami niż, załóżmy, jechać pociągiem albo samochodem? Jak popatrzymy na te krańcowe miasta typu Rzeszów, Szczecin czy Wrocław, no to w bardzo wielu przypadkach nie ma dobrej oferty kolejowej. Adrian Furgalski, rynek lotniczy. Jeżeli się jedzie średnio w okolicach 5 godzin, to nie jest dobra oferta. Jak w tym momencie, w czasie pandemii, ma się rynek lotniczy? W tych trudnych miesiącach pandemicznych i przy tych obostrzeniach, które w tej chwili obowiązują. Krzysztof Moczulski, rzecznik prasowy LOT-u. Realizujemy w granicach 20 do maksymalnie 30% siatki tak zwanej przedcovidowej. W tej chwili jesteśmy w trakcie opracowywania finalnego kształtu naszej letniej siatki połączeń. Będzie ona wypadkową sytuacji epidemicznej obostrzeń w danych krajach i oczywiście popytu na połączenia lotnicze. Myślę, że w stosunkowo niedługim czasie opublikujemy już właśnie finalny kształt naszej letniej siatki połączeń. Te wakacje będę lecieć do Szwecji i jak się uda do Hiszpanii. Do Szwecji, do mojej cioci, a do Hiszpanii w sumie też, tylko tak bardziej rekreacyjnie. Masz jakieś obawy dotyczące pandemii? No, mam taką nadzieję, że będzie już trochę normalniej. Patrzymy z nadzieją w przyszłość, liczymy na to, że obostrzenia będą pomału luzowane i będziemy mogli w jakimś średnim horyzoncie czasowym myśleć o powrocie do częstszego latania. Częstsze latanie to myślę o poziomie realizacji siatki do 50% tej, którą mieliśmy przed COVID-em. Rozpocznie się proces odbudowy, który potrwa około 4 lat. My za te 4 lata wrócimy do wielkości przewozowych z roku 2019, czyli 4 600 000 000 podróżnych, ale struktura pasażerów będzie inna. Przede wszystkim na stałe ubędzie nam biznesu, który nauczył się, że nie zawsze trzeba gdzieś lecieć, żeby załatwiać ten biznes, bo można usiąść przed ekranem komputera i porozmawiać, ale chyba co ważniejsze, mamy bardzo duży ciąg na to, żeby oszczędzać klimat, zmniejszać emisję CO2, a w związku z tym cięte są niepotrzebne podróże lotnicze. I przypomnijmy, zanim udamy się w podróż, warto sprawdzić procedury i wymogi, jakie trzeba przejść i spełnić po wyjeździe i po przyjeździe z i do danego kraju. Like the legend of the Phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning.